السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الله يلبى شيخيته أبو أيمن الشيرازي نعم الفاضل وكلماته طيبة نزوري إليونا فايدة إن شاء الله. كلمة بايو imezungumza mambo muhimu mno, na katika hayo imerasimi sana katika masala ya ilmu na katika dirisha hilo mimi napenyea. Wanawake wa kisahaba, wanawake wa Kiislamu zama za Mtume alayhi salatu wassalam walikuwa ni wanawake ambao wanajishughulisha sana na ilmu, mpaka ikafikia anatumwa mwanamke mmoja amuulize Mtume maswali, kisha awaletee wenzake majibu. Ikawa haitoshi, wakaweka siku maalum ambayo Mtume alayhi salatu wassalam atawafundisha mambo yanayohusiana na dini yao, bali walikuwa wakienda kwa Mtume alayhi salatu wassalam makundi kwa makundi kwenda kutoa bai'a, kiapo cha utiifu kwamba sisi, ewe Mtume wa Allah, tunaapa kwa Allah mbele yako kwamba hatutofanya hivi, hatutozini, hatutoiba. Hao ndio wanawake wa kisahaba ambao sisi tunataikana tuwaige. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Al-Mumtahina aya 12: ya ayyuhan nabi, ewe nabii, ewe mtume, idha jaaka al-mu'minatu, watakapokujia waumini wa kike, yubayinaka ala alla yushrikna billahi shay'a, ambao wanakupa bai'a, ewe mtume, wanakupa bai'a ambayo hawatamshirikisha Allah na kitu chochote. Angalia wanawake wa kisahaba hawa, wao wenyewe wanaenda mguu mosi mguu pili kwenda kutoa kiapo cha utiifu kwamba hawatofanya ushirikina. Na hii ni kwa sababu ushirikina ni dhambi kubwa mno. Katika hayo madhambi makubwa hakuna dhambi kubwa linalotushuka ushirikina. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaweka ahadi mbaya kwa washirikina, ahadi ya kutowasamehe siku ya kiyama na kuwaingiza motoni milele. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi mwenye kumshirikisha. Yaani kama utakufa unamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na wala hujatubia, basi jua wewe ni motoni milele. Wanawake wale wakenda kwa mtume na mwambia sisi hatutamshirikisha Allah, ni haki yako wakatoa. Ni juu yetu sisi kufata nyayo za hawa wema waliotangulia. Hakikisha mwanamke wa Kiislamu, anti sahiba sunna, wewe mwanamke wa sunna as-salafia wa salaf, utatikani kuvaa mahirizi, utatikani kwenda kwa waganga wa kienyeji, kwenda kuchanjwa huko na kutiwa madawa na kufanyiwa mambo ambayo kwamba hayajuzu katika dini yetu hii. Hakika shirki ni dhuluma kubwa. Kwa hiyo tusikie vizuri haya maneno. Wanamwambia Mtume alayhi salatu wassalam, tunaapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba sisi alla yushrikna billahi shay'a, kwamba wao hawatamshirikisha Allah na kitu chochote, kwa kitu chochote, wala yasrifna, na wala hawatoiba. Kuiba pia wakachukua kiapo cha utiifu kwamba wao hawatoiba. Neno kuiba lina maana pana sana, lakini kwa mwanamke inatosha kwamba yeye pale nyumbani kwa mume wake anatakikana awe ni mchungaji wa mali, na wala asiwe ni mwizi. Awe ni mchungaji wa mali, sio mume akiondoka wajaza begi nyumbani, kupeleka nyumbani vipi? Wakati umeaminiwa, utaulizwa siku ya Kiyama, fakullukum ra'i wa kullukum mas'ula, nyote ni wachungaji na nyote mtaulizwa kutokana na uchungaji wenu. Basi wanatoa kiapo cha utiifu kwamba wao hawatoiba, wala yasnina, wala hawatozini, hawatomfanyia khiana. Hutomfanyia khiana mumeo kazini, kafanya tendo la ndoa nje ya ndoa. Sawasawa mwanamke huyu ana ndoa au hana ndoa, azina ni jambo ambalo kwamba limekatazwa katika Mwenyezi Mungu Islam. Allah asema wala taqrabu zina, wala msikurubie zina, kwani zina ni fahisha, ni uchafu na ni njia mbaya. Kwa hiyo wakawa wanawake wa sahaba wanachukua ahadi mbele ya Mtume na mkuwapa viapo ya kwamba wao hawatozini, wala yaatina bibuhutani, wala hawatoleta uzushi, hawatozua uzushi wakauleta katika dini, katika Uislamu, ambao yafdarinahu baina aidihinna wa arjulihin, wanauzua mbele ya mikono yao na miguu yao. Wala yausina kafi ma'ruf, wala hawakuasi Mtume kwa wema. Jambo la kumwasi Mtume alayhi salatu wassalam ni jambo baya sana. Hivyo basi mwanamke wa Kiislamu hatakikani kumwasi Mtume, anatakikana afate maamrisho ya Mtume alayhi salatu wassalam na aache makatazo ya Mtume aliyoyakataza. Rawa Ibn Jarir al-Tabari, الإمام الطبري رحمه الله تعالى عن فكية وإسنادياته عن أم عطية الأنصارية كتبكم مع أم عطية رضي الله عنها إليه قالت كثيرا كان فيما اشترط علينا رسول الله إذ هو قد كيال أمايو تمشكوا الشرط ومتوم عليه الصلاة والسلام على وجهه كما شرط من المعروف katika yale mambo mema, hina bay'ana, wakati tulipomba bai'a, alla nanuha, alla nanuha, yani tusiomboleze, yani katika msiba patikana msiba, ukataza kulia mwanamke wetu wa sunna, ukataza, lakini katika kulia kwako unaambiwa usifanye aniaha, na niaha ni kama vile kuenua sauti kubwa, kupiga mayowe, kuiombea dua mbaya, kujipiga uso, kujichana chana nguo zake mtu, kujimwagia mchanga kwenye kichwa, kuleta sifa kwa huyo aliyekufa hata asipo. Kataja baadhi ya maneno hapa, asema wa minha alla nahmisha wajha, kujiparura uso, wajitinya makucha na nini. Thumma wala nanshura shahra, kama mtu ana nywele anazichambua chambua, anakuwa kama vile shaitani, manywele yamechakuka changuka huko, anajimwagia mchanga. Yote ni mambo yalikuwa yakifanywa katika zama za jahiliya. Wala nashuka jaiba, wala tusichane ile sehemu ambayo mtu anaingiza kichwa katika nguo yake, kama ni baibui au kama ni mfano ni madera hayo unayovaa, mtu akashika huko akachana kwa sababu ya hasira, msiba umemgusa. Wala najhu wailan, au kujiombea maangamizi kwamba Allah afadhali alikufukua wewe akamwacha huyo kipenzi aliyekufa, na mfano mambo kama haya. Haya yote ni mambo ambayo Ummu Atiya al-Ansariya radhiyallahu anha aeleza kwamba alikuwa ni katika mambo waliokuwa bai'a, na ni shuruti ambazo Mtume alayhi salatu wasalam aliwapa. Haya yote yanaonyesha kwamba wanawake wa Ansar, wanawake wa sahaba katika zama za Mtume alayhi salatu wasalam, walikuwa wanatilia umuhimu swala zima la ilmu, kuchukua ilmu kwa Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ni juu yetu au ni juu yenu nyinyi wanawake wa zama hizi, wanawake wa ahli sunnah wa jamaa, kufahamu nini ambacho ni muhimu mbele ya Allah, nini ambacho ni muhimu katika dini yenu, na ni kipi muhimu kwa waume zenu, na ni kipi muhimu kwa waume zenu. Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam Muslim, kadhalika al-Imam Tabarani, anasema al-mar'atu la tu'addi haqq Allah hatta tu'addi haqq zawjiha, mwanamke hawezi kutekeleza haki ya Allah vilivyo mpaka kwanza atekeleze haki ya mumewe. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wasalam akasema si katika haki kwa mwanamke kufunga funga ya sunna bila idhini ya mume wake. Kwa hiyo ni juu yetu mtu kujifundisha kuzijua haki za Allah, kadhalika akazijua haki za dini yake, lakini pia akazijua haki za mumewe, akajua haki za mumewe. Yakulu Sheikh Suleiman Buhari hafidhahullah ta'ala fi kitabihi Haqqu Zawjayn, Sheikh Suleiman Buhari al-Bukhari anasema kwenye kitabu chake haki ya waliooana wawili, al-mar'atu al-muslima tataqarrabu ila rabbiha subhanahu wa ta'ala, mwanamke wa Kiislamu huwa anajikurubisha kwa Mola wake mtukufu, biadai haki za zawjiha alaiha, kwa kutekeleza haki ya mumewe. Yaani wewe unafanya unamfanyia mume wako mambo, lakini unajua jambo hili nalifanya ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, namridhisha na ni katika haki ya mume kumfanyia hivi. Watantadhiru thawaba, afanya hivyo kisha asubiri malipo, wa husnal aqiba, na mwisho mwema, min rabbiha subhanahu wa ta'ala, kutoka kwa Mola wake mwenye kutakatika na mwenye kutukuka. Falmar'atu al-muslima, mwanamke wa Kiislamu la tuaddi haqqa zawjiha min babi al-muqabala, hafanyi au hatoi haki ya mumewe kwa mlango wa kumlipa, kanunulia vipuli na dera. Kwa hiyo siku hiyo mambo ni motomoto, hakukaliki kazi, vikoko vya Wahija vitasogea hapo, mafuta ya mamu ya kumkia Hadija aingia mlangoni, utaoga au utakula? Kwa nini? Kwa sababu tu kaja na dera. Jana usiku aleta viatu vizuri vya kokoko, akafanyiwa mambo kulikweli. Kwa nini? Kumbe alikuwa mwanamke wa Kiislamu hafanyi mambo kumfanyia mumewe ambazo ni haki zake, min babi mukabala, katika mlango wa kumlipa kwamba kanifanyia na mimi namfanyia. Ay in aataha aatathu, mume akimpa kitu naye anampa, wa in manaha manathu, akimnyima naye anamnyima, wa innama yutihi, bali anampa mumewe haki zake, ala kauli nabi, kwa kuzingatia kauli ya Mtume alayhi salatu wassalam, innama alaykum ma umiltum wa alayhim ma umilu. Kila mmoja ana haki zake. Wanaume wanazo haki zao ambazo wamelelezwa, na wanawake nao wanazo haki zao ambazo wamelelezwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fatuhaji alhukuma, kwa hiyo mwanamke anatoa haki, waliyatalam anna Allah la yudhiu ajra man ahsana amala, hapotezi ujira kwa yule mwenye kufanya matendo yaliyo mazuri. Li anna zawjata almuslima mubaraka, kwa sababu mwanamke wa Kiislam aliyebarikiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ta'lam anna dinaha qad azama haqqa zawj, anajua kwamba dini yake ya Kiislam imezifanya kubwa mno haki za mume, ta'ziman kabira. Basi Allah anakujia anasema, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ndiyo wenye kawama, ndiyo wasimamizi katika nyumba. Maana yake mwanamke wa Kiislam, mwanamke wa Kisunna as-salafia, anatakikana ajue hivyo kwamba amri yake katika nyumba yake iko chini ya mume wake. Una safari, hakikisha unamuomba ruhusa mume wako, sio unampa taarifa. Ah, basi ndio natoka hivyo, uendapi? Hajui pia mume uendapi. Sasa hiyo sio ruhusa, hiyo ni taarifa. Umepanga safari yako tayari, ushaweka begi lako kwa pani, ushavaa kila kitu, basi ndio unatoka hivyo. Hasa watoka wenda wapi? Kwani wenda wapi? Oh, kwa jirani kule kumefiwa. Hapana, watekana umuombe ruhusa, akupe ruhusa au akunyime, sio kutoa taarifa. Lakini pia haki za mume kwa mkewe ni nyingi sana, ni nyingi. Tukianza kuzibainisha zimaliziki na leo utaweza katika jioni hapa, lakini itoshe tu kwamba Mtume alayhi salatu wassalam alimsema katika hadithi, lau kuntu amiran ahada an yasjuda li ahadi, laisi nilikuwa mimi ninajuzu kumwamrisha mmoja yoyote amsujudie mwingine, la amartu lmarata, ningemwamrisha mwanamke an tasjuda lizawjiha amsujudie mumewe, wala tuaddiya almar'atu haqqa zawjiha hatta law sa'alaha nazaha ala katabin la'atathu. Katika riwaya nyingine Mtume anasema, law salaha libashari an yasjuda libashari, laiti ingelikuwa inajuzu mtu kumsujudia mtu mwingine, la amartu almar'ata, ningemwamrisha mwanamke an tasjuda lizawjiha amsujudie mumewe, li'idhami haqqihi 'alayha, kwa haki yake kubwa ambayo ipo juu yake. Angalia mwanamume na mwanamke, ni watu hawa wote wanafanya muasara zawjia, kama ni katika tendo la ndoa wanafanya pamoja, na kila mmoja anasikia hali yake ya kimwili inabadilika. Lakini mwanamume anaambiwa, ukitaka kuwa na huyu mwanamke lazima mtolee mawali, Mbona sote tunashiriki tendo pamoja? Wewe utatoa mahari. Haitoshi umeshatoa mahari, waambiwa bado mtafutie sehemu ya kumweka. Haitoshi umlishe, umvishe, akiumwa umpeleke hospitalini, uhakikishe kila kitu mwanamume anakisimamia. Kwa nini asiwe msimamizi wa haya mengine? Kama haya yote kapewa. Ndio maana Allah asema, bima fadhala Allah, Allah amewafadhilisha wanaume baadhi yao wao kwa wao, na kadhalika na vile wanavyojitoa kuwapa waume wake zao. Hivyo fasalihatu qanitatu, wanawake wema, wanawake bora ni wale wanawake wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min haqqi az-zawj, miongoni mwa haki za mwanamke kwa mumewe, al-mar'atu as-salihah al-mubarakah ta'lamu annaha laysat ma'a fi bayha bal laha makanatuha fi bayha fa yara'iyatu fi bayha. Miongoni mwa haki za mwanamke anatakana ajifahamu, atakana ajue kwamba yeye si mtu ambaye kwamba hajielewelewi nyumbani. Hapana, atakana afahamu kwamba yeye ni mchungaji katika nyumba ya mumewe, mali zake kadhalika, watoto wake, haki za mume wake, awe anatekeleza kama inavyotakikana, kwa sababu ataulizwa yauma alqiyama, yauma la yanfa malu wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Mtume alayhi salatu wassalam anasema al-mar'atu rahiyatun, mwanamke ni mchungaji, fi baiti zawjiha, katika nyumba ya mumewe, wa mas'ulatun amra zawjiha, na ataulizwa katika kuhusiana na ufungaji wake au kuhusiana na ufungaji wake. Wa min haqqi zawj, miongoni mwa haki ya mume kwa mkewe, an tuti'ahu fi ghairi ma'siya, ni wewe kumtii mumeo maadamu yale unayomtii nayo si katika mambo yanayomwacha Allah subhanahu wa ta'ala, si katika mambo ambayo haya yanamwita yanamkosea Allah mtukufu, wala ta'allam bisuhulin an dhalik. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن خير النساء فقال التي تصيب زوجها اذا امر. ثم عليه الصلاه والسلام قال يريد خصيانا ومراته الذي يقول اكسب التي تصيب زوجها اذا امر, ليله امنيكم مره بعد مره انقضى امرياته tayari anamtii, anatekeleza ile ambayo mume anataka, maadamu amri hiyo sio ya kumwacha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam akaiweka pepo ya mwanamke iko katika dhima la mumewe, fakala idha sallat al-mar'atu khamsaha, mwanamke kama atasali sala zake tano, wa qamat shahraha, akafunga mwezi wake mtukufu wa Ramadhani, wa qadha farjaha, na akahifadhi nguvu yake, wa ataa zawjaha, na akamtii mumewe, qila laha, fatasema siku ya kiyama kuambiwa yeye udkhulil janna, ingia peponi, min ayyi abwabil jannati shi'ti, kwa mlango wote wa pepo utakao. Angalia hii yote ni kwa sababu au ni kwa sababu ya fadhila za kumtii mumewe. Fadhila za kumtii mumewe, anahiarishwa kuingia katika pepo kwa mlango wa pepo atakao. Mwanamke wa Kiislamu faida sunna athalathia taqaqu min ghadabi rabbiha wa iqabi, anaogopa hasira za mola wake, anaogopa adhabu za mola wake, idha afat zawjaha, pale anapomwasi mumewe. Faqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na Mtume amesema swala na salamu zimeendee, ashaddu an-nasi adhaban yawm al-qiyamah, watu ambao watakuwa na adhabu kali mno siku ya kiyama kitnani ni watu sampuli mbili. Mtu wa kwanza imra'atun 'asat zawjaha, ni mwanamke aliyemwasi mumewe. Wa imamu wa pili wa imamu amma qawman wa hum lahu karihun, na imamu ambaye amewaongoza watu haya au amewaongoza watu hali ya kuwa wao wanamchukia. فالمرأة المؤمنة تقبل على طاعة زوجها وتخاف من عصيان زوجها. من أمك وكسنا أن يجي إليها أن يجي تقوى ليولي أمي القوامة أنا أفاش طاعة أمواك أنا أوفيا كموان كمان لأنها ترجو ثواب الله. فالسباب أنا تاريخية كثبات ثواب الله وكذلك الهدف وتخاف عقابة أنا أغوبة أغام لا إنها ما أعطيها لزوجها لا تطيعه إلا في غير معصية الله. لكن فموجنا هي الآيات المؤمنة أعطيت حتى تلازم تكوكوا يالي أمال فيه معصي. أما إذا أمرها بمعصية الله أما تكون رسوة يأمر لكم معصي الله المؤمنة فإنها لا تطيعه. Katika hilo anatakana asuti kama law amara antumakina mwenye sintani bima la yajuzu. Kwa mfano kama vile labda mwanamume atakwamrisha aweze kustarehe naye na vitu ambavyo havijuzu, amwendee labda kinyume cha maumbile na mfano mambo kama hayo, hapo huna ruhusa ya kumtii huyo. Inna la tubrihuhu, hapo mtii. ولو أمرها أن تتجمل بما لا يجوز أو كما أتمرش أجرم أجمان كي يناسب أبال هجوز أو كتم يجيز أبال هجوز أو كوانو أبيت كتم يجيز أبال هجوز أي تسكان أمتي مفانو كان نمس. النمس ني إزالة شعر وجه والحاجبين, ni kuziondoa zile nywele za uso na kope mbili chini ya jicho na juu ya jicho. Hizi nywele akwambia mke wangu, bwana wewe una vijinyusi vizito kama jana dume bwana, zinyoe. Alafu paka kiwango cha chemba wewe wakii, hapana, hapo usitii bwana, kwa sababu anakubadilisha maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innaha la tuti'u, hapo hatumtii. Bado nita chefulana roheli yasema baadhi ya wanawake wanampigia simu ya tasina wa yakuluna ya sana inna zawji yaqul inna jabinaki yahtaju ila nafsi, uso wako bwana unavua kama uso wa jana dume, huu uso unahitaji bwana kutengenezwa kukope ziondolewe urembo vizuri. Suleiman Muhammad anasema wengine akataja mambo mengi hapa. Mwingine anapiga simu anasema fa'tusi sha'ra al-jabhayn inna zawji yaqul inna sha'raki yahtaj ila rasli, bwana hizi nywele zako zinahitaji kuunganishwa mfupi hivi. Inna zawji yaqul illa fi li al-baruka al-baruka ni nini suruali au viatu vya juu? Basi zaazaa hilo mmoja. Yote hayo baadhi ya wanaume wanayataka, ataka mkewe naye akitembea amedengua kiatu hicho huko juu. Yote hayo kwa Sulemani Rohea asema usinzi vaa kiatu ambacho hakidhihirishi maumbile ya mwili wako. Wengine anasema yashir ala kulli hal, Sheikh asema hapa kuna kisa, sikilizeni vizuri. Asema bali nasame hadi lilkisa, hebu natusikilize hii kisa kidogo. Linaalama annahu la yajuzu lilmara, ili tujue kwamba haijuzu kwa mwanamke an tuti'a zawjaha fi hadha, haijuzu kwa mwanamke kumtii mumewe katika hili. Faqad ja'at imra'atun ila rasulillah, kuna mwanamke mmoja alikuja kwa Mtume alayhi salatu wassalam Sheikh, fika wakati wa adhana niambie. Naam. Ni wili. Masha Allah, barakallahu fiki. Eh? Tunifahamisha? Sahihi. Sheikh anakumbusha kama baruka ni wili. Naam. Hayo mawili hayo ungeni sana. Sheikh Suleiman anasema ajieleza sifa hizi fakadaa atqaatu ila rasulillah. Kuna mwanamke alikuja kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, fadhakarat lahu annaha zawjat ibnaha, yeye anamwezesha binti yake, wa anna sha'raha, na kwamba nywele za mtoto wake huyo anamwezesha, kastamaha aitanazzaha, zimenyokoka nyokoka, nyingine ziko mbalimbali, eh, kana kwamba alipata mgonjwa wa kufundisha nywele. Waqala akamwambia mtume, eh, inna zawjaha, hakika mumewe, yani mume wa huyo mtoto wake, amarani an akila sha'raha, ameniamrisha niunganishe nywele za mkewe ya mtoto wake. Anamwelezea mtume hayo. Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, mtume akasema kumwambia mwanamke yule, kadunu silatu, hakika wamelaaniwa wanawake wenye kuunganisha nywele. Hata hii kifaa usifikiri inamhusu yule peke yake, hii kifaa inawahusu wa wanawake wote, haifungani kuunganisha nywele au kuweka dawa ambazo inabadilika zile nywele zinatoka kwenye mchaga zinaenda kwenye ushina na uvindi. Eka dawa ambayo inazinarisha, zinang'ara, zinakuwa laini, eh, zinakuwa zinameremesha mashallah, lakini haitabadilishi umbile wewe tayari kama nywele zimeweka dawa zimekuwa kama mpya wa kondoo. Hapo tayari unaingia katika matatizo. Kwa faya jambi, lakini mtume alayhi salatu wassalam asema la taata limakhluqi fi ma'siyati khaliqi, hakuna taa kwa kiumbe katika jambo ambalo linamwasi muumbaji Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yote ni katika mambo ambayo mwanamke anatakikana ayafahamu na ayafanyie kazi. Kadhalik min haqqi az-zawj 'ala zawjatihi, miongoni mwa haki ya mume kwa mkewe atasua, eh, amkuru mumewe ala ma yuajjihi ilaiha, kwa yale ambayo anamtekelezea, yale unayotekelezewa ni mumeo, hakikisha, eh, hakikisha unamshukuru. La takfuru ishratahu, usimvuru zile neema ambazo mumeo anakufanyia. Kwani mtume anasema la yanzuru Allahu ila al-mar'ati la tashkuru li zawjiha, Allah subhanahu wa ta'ala hatomwangalia mwanamke ambaye, hatomwangalia kwa huruma mwanamke ambaye hamshukuru mumewe, hamshukuru mumewe. Kadhalika mtume alayhi salatu wassalam asema ra'aytu an-nar, nimeiona huko motoni, falam ara qattun kayawmi aqda, sijapata kuona siku iliyokuwa ina huzuni kama siku hiyo, yenye mfadhaisho. Wa'aytu akthara ahli hadhihi, nimeona wengi katika watu waliokuwa motoni ni wanawake. Kalu wakasema bima ya Rasulullah, kwa nini ya mtume wa Allah hapa waulizi? Kala bikufurihinna, kwa kufuru yao. Kila yakfurna billah, wanakufuru Allah. Kala kila kasema yakfurna al-ashira, eh, wanakufuru yani mambo ambayo wanafanyiwa ni waume zao, ambao ni mambo ya muasara zawjia, mume anamfanyia na anafanyia hiki na kile, eh, atoka sokoni kashika tunda mkononi na mke wangu, lakini sisi tukashirika yote unayasahau. Wayasuna lisan, wanakufuru lisana na kufanyia ni waume zao. Asema mtume law ahsanta ila ihdahunna, law tamfanyia lisani mmoja wao dahra kulla mwaka mzima, thumma ra'at minka shay'a, kisha akaona kitu kimoja tu ambacho kimemchukiza kwako. Kala kusema ma aitu min khayran faq, mimi sijaona heri hata moja kwako leo. Kwa hiyo hivyo sivyo inavyotokana kwa waume zenu, lakini pia katika haki ya mume kwa mkewe ni kumpenda, ni kumpenda na kuto kumtengenezea mazingira ya kumchukiza kila wakati. Tuna alayhi salatu wassalam asema nisaukum min ahli janna, wake zenu katika wale wanawake wa peponi, alwadud alwadud al'amru al'aqud ala zawjiha allati idha adat ay idha adat zawjaha ha au udhiya. Mtume alayhi salatu wassalam alielezea wanawake bora na wanawake watakaoingia peponi ni wale alwadud. Kwanza ni mwanamke anayempenda mumewe, ni mwanamke anayempenda mumewe, watakikana umpende mume wako maadamu ulikubali mara ya kwanza kwamba huyu anioe, ukaolewa basi watakikana umpende kama vile mume ambapo pia aliamrishwa ni Allah amuoe anayempenda. Fakihu maqala lakum, wewe wale ambao kwamba nimewakupendezeni kwa nini minanisa katika wanawake matna wakula sawada, oweni wawili, oweni watatu, oweni wane. Kwa hiyo hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba mwanamume ameambiwa achague wale anaowapenda, basi ni wawili, ni watatu, ni wane, afanye hivyo. Kwa hiyo mwanamke wa sunna baada ya sunna asalafia anafahamu kwamba jambo la kuongeza mke mumewe ni jambo linaamrishwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama itakuwa inamuumiza kiasi fulani kwa wivu walionao, lakini anaenda anastarehe mbele ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio akiingia na mlango wa mbele mimi natoka na mlango wa nyuma. Subhanallah, bado unaelewa maana ya sala? Unaelewa kwa sababu kuna sura kama haya yalifanyika mbele ya Mtume alayhi salatu wasalam na Aisha, chaleta chakula chatoka kwa mke mwenzake, lakini zamu yake kachukua chombo kavunja, hajasema kama mimi ndio mimi naondoka, mambo mengine unasubiri hamai, unasubiri. Basi Mtume anasema katika wale wanawake bora wapeponi alwadud, wanawake wenye mapenzi ya kweli kwa waume zao, alwadud wanawake wazazi, alaqud wanawake wenye kurudi wenye kujishusha, ala zawjiha allati idha adat aida adat adat zawjaha, kama pale anapomuuzi mumewe anarudi chini, au adhaha zawjaha, au yeye kamuziwa ni mumewe. Inawezekana ikawa mume ndio yana makosa makubwa, lakini wewe mwanamke kwa kuwa unafahamu mantiki unarudi chini, unarudi chini, sio unaparalika mpaka nyumba ya pili huko tena, pia kuangalia ndani ya nyumba unaona haitoshi, watoka nje kabisa upige makelele ndio wape faida majirani. Hiyo katika tabia ya wanawake wema. Asema kwa riwaya, idha tabiba haitoshi, mumewe anapofikirika jaa anakuja kwa mumewe, hata tadaa yadaha fi yadi zawjiha, mpaka anaweka mkono wake kwenye mkono wa mumewe. Thumma taqulu, kisha anasema na mwambia mumewe, wallahi la adhuku ghadba ghadba la adhuku ghadba, ewe mume wangu, wallahi mimi sitakula chakula, sitatafuna chochote hata ardha, mpaka ulilie ukurani ucheke. Hawa wanawake wa sahaba sisi tumekaa tuwafuate wao, tuwaine wao, ili tuweze kuongoka, ili tuweze kupata yale waliyoyapata hao wema waliotangulia. Kwani Mtume alayhi salatu wassalam anasema thalathatun la tujawizu salatuhum adhanahum, kuna watu kauli tatu swala zao hazivuti hata masikio yao kwenda juu kwa Allah. yani wewe wasali tu lakini sala haishughuliwi kupelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kwanza al-'abdu al-amiku, mtumwa ambaye anamwasi bwana wake, huyu hata akifali sala yake haishughuliwi kwa Allah hata tarji'a. Wa mra'atun datat wa zawjuha 'alayha saqitun, na mwanamke ambaye amelala usiku kucha mpaka asubuhi mumewe amemkasirikia. Wa imamun amma qauman wa hum lahu karihun, na imamu ambaye aliongoza watu aliyakuwa watu hao yeye wamemtukia. Katika hadithi nyingine, idha batat almar'atu muhajiratan firasha zawjiha, atakaponana mwanamke aliyekuwa amedura kitanda cha mumewe akipata kutandani akilia kwenye pochi akipata kwenye pochi akusinya akimbia, asema la'anatuha almalaikatu hatta tarji'a, mwanamke huyo kulaaniwa ni malaika mpaka atakaporudi. Eh, atakaporudi katika riwaya inna almar'ata idha batat muhajiratan firasha zawjiha la'anatuha almalaikatu hatta tarji'a, malaika wanamlaani mpaka atakaporudi. Baada ya kulli hali tumeshasikia adhana, adhana ni wakati ndiyo eh. Kwa hiyo cha msingi wanawake wetu wa sunna watakikana muifahamu njia ya sawa, muweze kuifuata, mwafuate wema waliotangulia. Allah subhanahu wa ta'ala asema wasalimuna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina tabauhum bihsan, wale waliotangulia wa mwanzo katika jinsi hiyo ya muhajirina na ansar, na wale waliowafuata hao kwa wema, radiyallahu anhum, radhi za Allah ziko pamoja na watu hao. Wao na wao vile vile wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala, wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, Allah amewaandalia pepo zinazopita chini yake mito. Kwa hiyo tuwaige wema waliotangulia, tujitahidi katika kusoma ili tuweze kuzifahamu sheria za dini yetu, na baada ya kuzifahamu tuweze kuzifanyia kazi. فنكتفي بهذا القدر وشكرا هابا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونمومب الله سبحانه وتعالى أكون فيشي ويالي سليو يفتي يوتي، ونسأله تبارك وتعالى الذبيل تنمومب الله سبحانه وتعالى أتليف ويما كالسيالي أما يقام تميسكيا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم.